ni prita ni prorlopani. Turu turu turu. Hey, priya priya priya priya shigoru nugoru puru. Shumbo mukumbo mriyami ना तो बुरी बात है कैसे न पीऊ प्यासी ये रात है। मैं भी जानू पीना तो बुरी बात है कैसे न पीऊ प्यासी ये रात है। ऊपर से हसीनों का हसी साथ है। ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो हमें गोरी गोरी बाहों में उठा लो कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता। मेरा है जमाने से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता। हमसे खफा क्यों लोग हैं क्या पता। ओ शीला ओ रानो जमालो हमें दुश्मनों की नजर से बचा लो कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा, उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। तौबा ये नशे में नशा मिल गया। शराबी शराबी निगाहें न डालो, हमारे जवान दिल को यूं न उछालो, कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। ओ पुनो मेरी जा ये गुस्सा दबा लो, हमें तो सहारा गले से लगा लो, कहीं हम गिर न पड़े। अरे हम तो गिर पड़े।